أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سورة الانفطار مکی سورة ہے، نزول کے اعتبار سے 82 نمبر پر ہے. سورة النازعات کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورة، اور ترتیباً بھی 82 نمبر ہے سورة التکویر کے بعد. یہ سورة نزولاً اور ترتیباً 82 نمبر پر ہے، ترتیباً سورة تکویر کے بعد اور نزولاً سورة نازعات کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے اس بات قیامت کا تذکرہ فرمایا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نفی شفاعت قہری کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، کوئی اللہ سے بزور و زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا 11 نمبر آیت میں، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا. تو یہاں پر پہلی آیت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا. گزشتہ صورت میں آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے. تو یہاں پر 2 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا 6 نمبر آیت میں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے 3 نمبر آیت میں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا پھاڑ دیے جائیں گے. یا گزشتہ صورت میں 7 میں فرمایا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ارواح ابدان کے ساتھ مل جائے گی. تو یہاں پر 4 میں فرماتے ہیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں والے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یہاں گزشتہ سورت کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، جو اس کو سامنے ہوگا، جو اس کو پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، تو اس کو جان لے گا، یعنی اس کا بدلہ. تو یہاں پر فرمایا 5 میں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ، جو پہلے بھیجا تھا اور جو پیچھے چھوڑا تھا اس کا بدلہ جو ہے وہ جان لے گا, اس کا بدلہ جو ہے یہ آدمی جان لے گا. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے 13 نمبر آیت میں فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت جو ہے قریب کی جائے گی. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے 13 نمبر آیت میں اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ, جن کے لیے جنت کو قریب کیا جائے گا وہ نیکوکار ہوں گے. 12 میں کہا تھا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, جب جہنم بھڑکا دی جائے کس کے لیے, یہاں پر 14 میں ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, یقیناً بدکار بد کردار ضرور بضرور جہنم میں ہوں گے. جو بد کردار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. گزشتہ سورت آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا انہو لقول رسول کریم, قرآن کو لانے والے فرشتے کو اللہ نے عزت والا کہا کریم کہا ہے. تو اس سورت میں آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت جب وہ ذات جو قرآن کا نازل کرنے والا ہے رب العالمین, اس کی صفت اللہ ذکر فرما رہے ہیں بے ربک الکریم 6 نمبر آیت میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, امتیازات سورت. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 4 پر وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, جب قبروں والوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا. سورت ممتاز ہے 6 پر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اور انسان رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے. سورۃ ممتاز 11 نمبر آیت کے بیان پر کرامن کاتبین, معزز فرشتے کاتبین لکھنے والے, مقصد سورت خلاصہ ما سبق کا, خلاصہ ما سبق سورت کا. اور سورت میں اللہ رب العزت نفی شفاعت قہری کی بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ کوئی اللہ سے بزور و زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا, کوئی اللہ سے بزور و زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا. کیونکہ اختیارات اس دن جو ہے کس کے ہوں گے, والامر یومئذ للہ, اختیار اس دن کے خاص اللہ کے لیے ہوں گے کہ نہ. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے جو قیامت کی 12 حالتیں جو ہے وہ ذکر کی تھی, جس میں 6 فناء عالم کی تھی اور 6 جو تھی وہ وقوع قیامت کی تھی. یہاں پر ان 6 حالتوں کو اللہ رب العزت 4 حالتوں میں منحصر فرما رہے ہیں. 12 حالات کو اللہ رب العزت 4 میں منحصر فرما رہے ہیں, ان کو حصر کر رہے ہیں. یعنی گویا کہ یہ سورت اس سورت کا جو ہے وہ کیا ہوا, خلاصہ ہوا. اور ان سورتوں کے بارے میں ایک روایت میں ہے سورت التکویر, سورت الانفطار اور سورت الانشقاق, کہ اگر کوئی جو ہے وہ قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے اپنی آنکھوں سے تو ان سورتوں کو دیکھ لے. ان سورتوں میں جو کچھ لکھا ہے یہی جو ہے وہ قیامت میں آپ کے سامنے ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. اِذا السماء فطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. جس طرح جو ہے آپ بارہا مرتبہ اس مضمون کو جو ہے مختلف الفاظ سے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. کبھی قرآن نے کہا فکانت ابوابا, یہ آسمان جو ہے دروازے دروازے ہو جائیں گے. کبھی جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں السماء منفطر به, آسمان جو ہے یہ پٹنے والا ہوگا اس دن. سورہ مزمل میں آپ نے پڑھا تھا, یہ پہلی آیت سورہ نبا کی تھی. اسی طرح سورہ انشقاق میں آپ پڑھیں گے اذا السماء انشقت, جب آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے گا. اسی طرح کا مضمون جو تھا سورہ رحمان میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے. تو یہ مختلف جو ہے وہ الفاظ ہے جس سے ایک ہی چیز جو ہے وہ تعبیر نکلتی ہے کہ آسمان کو اللہ رب العزت ختم کر دے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ اذا السماء انفطرت, اور جب آسمان فطرت پھٹ جائے گا. وہ اذا الکواکب انتثرت, اور جب ستارے بکھر جائیں گے, جب ستارے بکھر جائیں گے یعنی ختم ہو جائیں گے, بے نور ہو جائیں گے. جس طرح گزشتہ سورت میں کہا تھا وہ اذا النجوم انقدرت, اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. تو یہاں پر فرمایا وہ ازل کواکب انتثرت, کواکب اور نجوم جو ہے یہ الفاظ مترادف ہے, آپس میں کیا ہے الفاظ مترادف ہے, جس طرح جو ہے وہ فلک اور سما. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ستارے بکھر جائیں گے. وہ ازل بحار فجرت, اور جب دریائے جب دریا فجرت پھاڑ دیے جائیں گے. یہاں جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے, جس طرح سجرت کہا تھا یہاں پر فجرت کا روانہ کیے جائیں گے یعنی خشک کیے جائیں گے, دریاؤں کو جو ہے وہ خشک کیا جائے. وَإِذَا الْقُبُورُ وَعُسِرَتْ, اور جب قبروں والوں کو قبروں سے اٹھا دیا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ وَعُسِرَتْ, اور جب قبروں والوں کو قبروں سے اٹھا دیا جائے گا. جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں جس طرح گزشتہ صورت میں کہا تھا وہ اذن نفوس زبجت, جب روح بدن کے ساتھ جو ہے وہ مل گئی تو اس کو کہتے ہیں حیات, زندگانی. تو جب روح اور بدن آپس میں مل گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ یہ زندگانی اور زندہ آدمی. قانون یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ بستا ہے, زمین کے نیچے قبر میں جو ہے وہ نہیں رہتا. تو اسی وجہ سے اس صورت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبروں والوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. جس طرح میں نے کل بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ریفرنس کے طور پہ آیت پڑھی تھی سورہ حج کی, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یبعث من فی القبور, یقیناً اللہ زندہ کرے گا ان کو فی القبور, جو قبروں میں ہیں, جو قبروں میں پڑے ہیں ان کو اللہ رب العزت زندہ کرے گا. اور اسی طرح اور آیت جو آپ پڑھتے یحیی الموتا, زندہ کرے گا اللہ مردوں کو. تو مردے کہاں ہیں, جو قبروں میں پڑے ہیں. آج مردے ہیں, کل جو ہے اللہ ان کو زندہ کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبروں والوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, جان لے گا نفس, جان لے گا ہر نفس, ما اس کو. عَلِمَتْ نَفْسٌ, جان لے گا ہر نفس, ما اس کو. قَدَّمَتْ, جو آگے بھیجا تھا. وَأَخَّرَتْ, اور پیچھے چھوڑا تھا. آگے بھیجا تھا اور پیچھے چھوڑا تھا. اللہ رب العزت فرماتے عالمت نفس, جان لے گا ہر نفس, ما اس کو. قدمت, جو آگے بھیجا تھا. وہ آخرت, اور پیچھے چھوڑا تھا. کیونکہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں یہ بات کہ انسان کے دو قسم کے جو ہے وہ اعمال ہوتے ہیں, ایک جو پہلے بیچتا ہے دنیا میں, نماز پڑھی وہ آگے بھیجا, حج کیا وہ آگے بھیجا, زکات دی وہ آگے بھیجا, نفل پڑھے وہ آگے بھیجا, اور خیر خیرات کا جو ہے وہ کام کیا, بھلائی کر نیکی کا وہ آگے بھیجا. تو یہ کیا ہے؟ قدمت. اور آخرت سے مراد کیا ہے؟ جو پیچھے چھوڑا ہے. اگر نیکی کے کام مسجد بنائی تھی, اسی طرح جو ہے وہ کنواں کھودا تھا فلاح عامہ کے لیے, رفائے عامہ کے لیے, اسی طرح جو ہے وہ سڑک بنائی تھی, پل بنایا تھا, اور ایسے علم جو ہے وہ چھوڑا تھا, قرآن کے جو ہے وہ شاگرد جو ہے وہ چھوڑے تھے, جب تک وہ قرآن کا درس کریں گے, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں گے, تو استاذ کا اکاؤنٹ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے, یہ کھلا رہتا ہے, اس کو جو ہے اس کے برابر جو ہے وہ اجر و ثواب سے نوازا جا رہا ہے. جیسا سورہ قلم میں آپ نے پڑھا تھا, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, تمہارے لیے اجر ہے بے حساب, انلمیٹڈ, بے حساب جو ہے آپ کے لیے اجر و ثواب ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے, عالمت نفس ما قدمت واخرت. اسی طرح نیکی اور بدی دونوں کا تذکرہ ہے کہ قدمت واخرت میں صرف نیکی اور نیکی کا, یہ تو نیکیوں کی مثال تھی, گناہوں کی مثال یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے گناہ کیا, وہ آگے گیا, یہ قدمت ہے. واخرت گناہ کے جو ہے اسباب آپ نے چھوڑ دیے, گناہ کے جو ہے اسباب آپ نے چھوڑ دیے, سنیما بنائی تھی, میوزک سینٹر جو ہے آپ نے کھولی تھی, اسی طرح جو ہے کوئی اور ناچ گانے کا جو ہے وہ آپ نے کوئی کیسٹ جو ہے وہ بروائی, جب تک لوگ سنیں گے آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہے, آپ کو جو ہے اس کا عذاب ملتا رہے گا. اسی طرح جو بھی جو ہے آپ نے جو ہے کوئی برائی کی جو ہے میخانہ کھولا تھا, کوئی اور جو ہے وہ برائی کا جو ہے وہ اڈا لگایا تھا, جب تک وہ چلتا رہے گا تمہارا اکاؤنٹ کھلتا رہے گا, یہ کھلا رہے گا. یہاں تو اس کو ختم کرو تو تبھی جا کے جو ہے وہ ٹھیک بنے گی, اور اگر تم نے ختم نہیں کیا اپنی زندگانی میں تو یہ حساب جو ہے, کیونکہ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ہر قاتل کو قتل کا سزا ملے گا, اس کی گناہوں کو ملتی ہے, مگر جتنی گناہ قاتل کو جو ہے وہ ملتی ہے ابھی, تو اس میں جو ہے جتنا گناہ ان کو ملتا ہے اتنی گناہ قابیل کو بھی مل رہی ہے. اس نے قتل کی جو ہے وہ ابتدا کی تھی, بنیاد رکھی تھی. سب سے پہلے روئے زمین پر قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل, جس نے اپنے بھائی حابیل کو جو ہے وہ قتل کیا تھا. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے, جاری اور ساری, یہ چلتا رہے گا. تو یہ ہے قدمت واخرت. یا ایوہ الانسانو, ترغیب ہے انسان کو اعمال صالحہ کی طرف, ترغیب ہے انسان, ترغیب الی الانسان الی اعمال صالحہ. اللہ رب العزت فرماتی, یا ایوہ الانسانو, او انسان, ما غرک, کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے آپ کو, کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تجھ کو, بربک الکریم, اپنے رب کے بارے میں, الکریم جو عزت والا ہے. یا ایوہ الانسان, او انسان, ما غرک, کس چیز نے غرک, دھوکے میں ڈالا ہے تجھ کو, بربک, اپنے پروردگار کے بارے میں, الکریم جو معزز ہے, جو عزت والا ہے. اے انسان, کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے, کس چیز نے تمہیں اللہ سے جو ہے وہ غفلت پہ جو ہے غافل کر دیا ہے, کس چیز نے تم کو اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل کر دیا ہے. یا ایوہ الانسان, کون سی چیز ہے, گانے بجانے, موبائل پہ پھرائی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہے, فضولیات, کس چیز نے جو ہے وہ تمہیں اللہ سے دھوکے میں جو ہے وہ ڈالا, اللہ سے تم نے غافل, اپنے آپ کو غافل کر دیا, اور چیزوں میں تو لگ چکے. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان, کس چیز نے جو ہے تمہیں, کون سی چیز جو ہے وہ تمہیں اللہ کے خلاف پہ اکسا رہی ہے, کون سی چیز, یہ سب مانی ہے انسان پہ, اس کا مطلب یہی ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ تمہیں اللہ کی مخالفت پہ جو ہے وہ اکسا رہی ہے. تمہیں جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا جو ہے وہ خلاف کرو. کون سی چیز ہے جو تمہیں آمادہ کر رہی ہے برگناہ کہ اللہ کی کتاب کے خلاف کرو, عقیدہ اس کے خلاف, عمل اس کے خلاف؟ تو وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ کی مخالفت پر جو ہے وہ آمادہ کر رہی ہے, اکسا رہی ہے, اللہ سے غافل بنا رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتی یا ایوہ الانسان, او انسان, ما غرک, کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تم کو؟ بربک الکریم, کیا شیطان نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے؟ کیا اللہ بڑا جو ہے غفور رحیم بادشاہ ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, لہذا تم دو جو کرتے ہو کر لو, بعد میں جو ہے وہ دیکھ لیں گے آخر حد میں جو ہے وہ تمہیں دکھ پھیلے کہاں جائے گا, بطور وہی تمہیں مطلع کیا جائے گا کہ تمہاری موت کے لیے 15 دن باقی ہے, تو لہٰذا اس دن تم توبہ کر جاؤ گے اور اس کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گے, وہی آئے گی نا. ہاں, کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تمہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حکم ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ, سدھر جاؤ, اور شیطان تمہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں, ابھی تو کافی آپ کی زندگانی ہے, ابھی تو تم بالکل جوان ہو, یہ جو تب تم 60 سال تک جو ہے وہ پہنچو گے تو اس کے بعد موت کے دروازے پہ تم نے دستک دے دی ہے, ابھی تو تمہاری عمر کتنی ہے, یہ تو 20 اور 30 کے درمیان, یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ما غرک برب, کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے جو اللہ کی مخالفت میں تم لگے ہو؟ کسی کو جو ہے وہ شیطان نے یہ کہا کہ پیر جو ہے وہ تم پیر کو پکڑ لو, جس کا پیر نہیں ہے وہ ہلاک ہے, وہ تباہ ہے, وہ برباد ہے, تو پیر ضروری ہے, پیر کو پکڑ لو, وہ جانے اور خدا جانے, وہ تمہیں اللہ سے جو ہے وہ چڑھانے والا ہے. اگر پیر خس ہے تو مرید کے لیے بس ہے, خس تنکا, اگر پیر جو ہے وہ تنکے کی طرح ہے وہ بھی مرید کے لیے بس ہے, وہ اس کو نجات دے گا نا. تو ما کرنا کبھی رب نکل کری, کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ الزیب و ذات خلق کا, جو پیدا کیا ہے تم کو, جس نے پیدا کیا ہے تم کو, فسو وا کا, بس برابر کیا ہے تم کو, فعدل کا, بس انصاف کیا ہے تمہارے ساتھ, فی ای صورت, کتنی اچھی صورت میں, شکل صورت میں, ما شاء, جو چاہا اللہ نے, رکبک, تجھے بنایا, اللہ رب العزت فرماتے الذی خلقک, وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے تم کو, تمہارا وجود نہیں تھا, تمہارا نام و نشان نہیں, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, تمہارا نام و نشان نہیں تھا, تمہیں بنایا, فسوا کا, پس برابر کیا تم کو, کس پہ, کس طرح, اعضائے بدن پر, اللہ نے جو ہے وہ تمہیں اعضائے بدن پر جو تمہاری ضروریات تھی وہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ دے دی, ہاتھوں کو ضرورت تھی, کانوں کو ضرورت تھی, آنکھوں کو ضرورت تھی, پاؤں کو ضرورت تھی, وہ سب دیے, اور جس کی ضرورت زیادہ تھی وہ اللہ نے دو دیے ہیں, ایک ایکسپائر ہو جائے تو دوسرا جو ہے اس سے کام چلاؤ, پاؤں جو ہے وہ دو ہے, آنکھیں جو ہے وہ دو ہے, ہاتھ جو ہے وہ دو ہے, تو جس کی جو ہے وہ ضرورت زیادہ تھی وہ اللہ نے جو ہے وہ دو دیے, تو فسوا کا, پس برابر کیا ہے تم کو اعضائے بدن پہ, اللہ نے تمہیں اعضائے بدن بھی دیے, اور اس کے بعد جو ہے فعدل کا, انصاف کیا ہے تم سے, انصاف کیا ہے تمہارے ساتھ, تمہارے اعضائے بدن کو جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا, برابر پیدا کیا ہے, کیا کر دیا ہے, برابر, ہاتھ کو دیکھ لیجئے دونوں آپس میں برابر ہیں, اگر ایک لمبا ہوتا دوسرا جو ہے وہ شارٹ ہوتا تو پھر کیا کرتے, چلو ہاتھ کے ساتھ تو گزارا کر جاتے, پاؤں کے ساتھ کیا کرتے, ایک لمبا تھا ہاں اور دوسرا جو ہے وہ شارٹ تھا, شارٹ تو سوائے تھا سو, چھوٹا چھوٹا چھوٹا قد, چھوٹا یہ بھی, سب چھوٹے, اچھا جی کوئی پراپر آپ کے پاس میرے خیال سے لفظ نہیں ہے, چھوٹا چھوٹا ہے بس, دراز قد کے لیے بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے, اور منگ پختو کی غوائی لنڈ ہو گد کنا خود پختو کی اردو کی جنہیں صرف چھوٹا دے کنا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی ایک جو ہے اللہ نے لمبا دیا, اگر ایک پاؤ لمبا تھا اور دوسرا جو ہے اگر وہ چھوٹی جو ہے وہ پاؤں آپ کو ملتی تو پھر کیا کرتے, ایک کو جو ہے زمین پر لگاتے اور دوسرے کو گھسیٹتے, یا لمبی کو جو ہے وہ لگاتے اور چھوٹی کو اٹھا کر چلتے, کیا کرتے؟ اسی طرح جو ہے وہ کانوں کو دیکھ لیجیے, دونوں برابر ہیں, کان جو ہے وہ کیا ہے, دونوں برابر ہیں, فرق تو نہیں نظر آپ کو آ رہا ہے. اگر ایک جو ہے وہ کیا ہوتا, بڑا ہوتا, لاؤڈ اسپیکر کو دیکھا ہے نا آپ نے, اندر سے بھی دیکھا ہوگا, کوئی چار انچ کا ہوتا ہے, کوئی آٹھ انچ کا ہوتا ہے, کوئی بارہ کا بھی ہوتا ہے. اگر ایک چار کا ہوتا دوسرا جو ہے وہ بارہ کا لگ جاتا تو پھر کیا خیال ہے, خوبصورت نظر آتی؟ آنکھوں کو دیکھ لیجیے, دونوں آنکھیں جو ہے آپس میں برابر ہیں, کوئی فرق نہیں, دونوں کی رنگت جو ہے وہ ایک جیسی ہے. اسی طرح جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی طرح کے ہیں, سائز میں جو ہے وہ ایک طرح کے, اگر وہ چھوٹی ہوتی دوسری بڑی ہوتی پھر کیا ہوتا؟ تو جو نظام اللہ نے جو ہے وہ تمہارے اندر جو ہے وہ رکھا ہے, اعضائے بدن اس کے ساتھ انصاف کیا ہے, ایک برابر کر دیے, ہاتھ برابر, پاؤں برابر, آنکھیں برابر, کان جو ہے وہ برابر, سب چیزیں جو ہے اللہ نے آپ کی جو ہے وہ, فی انفسکم افلا تتفکرون افلا تبصرون. سورہ زاریات میں اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری جانوں میں دیکھو اور نہ دیکھو اپنے آپ کو دیکھو, تم میں جو ہے اللہ کی توحید کے جو ہے وہ کتنے دلائل جو ہے وہ موجود ہیں, منہ کو دیکھ لو, اس میں زبان جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ حساس چیز ہے, اور بتی جو ہے اس میں کیا ہے, بڑے خطرناک لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر اللہ رب العزت ان 32 دشمنوں میں سے جو ہے ایک ہلکی سی زبان کی حفاظت کر رہا ہے. آپ نے وہاں پر کوئی ٹارچ تو نہیں لگایا نا, آپ آئینے کے سامنے جو ہے وہ کڑے ہو کر کھاتے تو نہیں ہے, باتیں تو نہیں کرتے, مگر اللہ 32 دانتوں میں جو ہے اس زبان کی حفاظت کرتے, وہ آگے بھی جاتی ہے, پیچھے بھی جاتی ہے, اوپر نیچے ہر طرف. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور پھر جو ہے ایک آپ کی جو زبان, یہ بھی زبان ہے, یہ بھی جو ہے گوشت ہے, ہاتھ کی بھی گوشت ہے, آنکھوں کی بھی گوشت ہے, کانوں کی بھی گوشت ہے, ناک کی بھی گوشت ہے, مگر کام مختلف ہے, کس سے آپ سونگتے ہیں تو کس سے آپ ٹیسٹ لیتے ہیں, ذائقہ چکھتے ہیں, کس سے آپ سنتے ہیں, کس سے آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں, کس سے جو ہے آپ جو ہے وہ کسی چیز کو اٹھاتے ہیں, پھر یہی جو ہے وہ زبان ہے آپ کو جو ہے وہ میٹھی چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے, آپ کو جو ہے وہ کیا کڑوی چیز کے بارے میں بتاتا ہے, آپ کو جو ہے وہ نمکین چیز کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہے, آپ کو شوگر فری چیز کے بارے میں بھی بتاتا ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, ہر چیز کے بارے میں جو ہے آپ کو بتاتا ہے. تو اپنے بدن کو جو ہے آپ دیکھ رہی ہے, آنکھوں کو دیکھ, کتنی اچھی جگہ پہ اللہ نے جو ہے لگا دیا ہے, اگر کان یہاں کے بجائے پاؤں میں ہوتے کیا کرتے, ہر وقت جو ہے وہ کیا تم ٹوکر لگتی تو یہ حساس جگہ تھی, بڑی نازک جو ہے وہ عضو تھی, یہ ہر وقت زخمی ہوتا, اور اگر جو ہے وہ پیٹ میں جو ہے اللہ رب العزت تمہیں آنکھ لگا دیتا تو کسی چیز کو جو ہے وہ دیکھتے تو کیا اونچائی پہ کھڑے ہوتے, ڈلوان پہ کھڑے ہوتے. تو اللہ نے کیسی اچھی جگہ پر تمہاری آنکھیں بنائی ہیں. ناک کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے, جن کی جو نتنے ہیں جو سوراخ, اس کو اللہ نے نیچے بنایا ہے, اگر یہ اونچے آسمان کی طرف ہوتا تو بارش میں جو ہے وہ کیا کر جاتے, پلان سے خود ٹریکٹر سر پر سب دیکھو دماغ ہو تو خیر تری بینو, ہر چیز کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے, اس میں جو ہے وہ کیا ہے, یہ اللہ کی جو ہے وہ توحید کے دلائل ہے کہ ایک اللہ نے کیے کسی اور نے جو ہے وہ نہیں کیے. اسی طرح آپ نے چہرے کو دیکھ لیجئے, یہاں جو بال اگتے ہیں اس کی سپیڈ اور آپ کی مونچوں کی سپیڈ, اسی طرح آپ کے جو یہ ہے بویں جو ہے تو کیا اس کی سپیڈ ایک ساتھ بڑھتی ہے؟ فرق ہے نا تینوں میں, یہ کس نے اس کو بتا دیا؟ بال تو تینوں ہیں مگر ایک جس سپیڈ سے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، دوسری اس سپیڈ سے نہیں بڑھ رہی ہے. آپ کے باقی بدن کے جو بال ہے وہ بھی اس سپیڈ سے نہیں بڑھ رہے. آپ کے سر کے بالوں کو دیکھ لیجیے، آپ کے دھاڑی کے جو بال ہے وہ جو ہے زیادہ بڑھتے ہیں، اور آپ کی جو بھویں ہیں وہ اس قدر، آپ کے جو یہ کیا ہے پلکیں، یہ چیزیں بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں. اگر یہ اس انداز سے جو ہے وہ بڑھتی تو پھر کیا کرتے اس کے ساتھ؟ ہاں پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے؟ ہر وقت یہ بھی جو ہے وہ ٹینشن بڑھتی. اسی طرح کانوں پر جو بال نکلتے وہ بھی اس قدر نہیں بڑھتے. تو یہ سارا جو ہے ایک نظام اللہ نے بنایا ہے. پھر ہاتھ کے ناخنوں کو دیکھ لیجئے، یہ اور پاؤں کے ناخن، کیا یہ ایک ساتھ بڑھتے ہیں؟ نہیں بڑھتے. کون زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ ہاتھوں والے. یہ کس نے کہا ان کو کہ تم تیزی سے بڑھو، تم جو ہے وہ آہستگی سے بڑھو؟ کس نے کہا ہے؟ یہ ایک اللہ کا نظام ہے. اور اگر یہ ناخن نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ کیا کسی چیز کے اٹھانے پر تم قادر ہوتے؟ ہاں کسی چیز کے اٹھانے پر تم قادر نہیں. اور اگر اٹھا لیتے بزور زبردستی تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا؟ تمہاری انگلیوں سے خون وہ جو ہے وہ رستا جاتا، وہ بہنے لگتا. تو اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دی؟ یہ سپورٹ اللہ نے بنا دیا ہے. آپ کی انگلی کے لیے جو ہے وہ پیچھے کیا ہے؟ یہ سپورٹ. آپ کے ناخن بنا دیے. اور ایک اگر جو ہے خدا نہ کرے کسی کی جو ہے وہ نکل جائے کسی جو ہے وہ مسئلے میں، تو اس کی جگہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نیا نکالتا ہے. مگر جو ہے تو اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرا نہیں نکلتا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو ہے اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرا نہیں نکلتا جب تک یہ ختم نہ ہو جائے. یہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ نیا نکلتا ہے. اور وہی دانت ہیں جو ایک مرتبہ گر جاتے دوبارہ نہیں نکلتے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دانتوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو آپ نہیں لگا سکتے، وہ ختم ہو گیا بس. مگر آپ کا ناخن جو ہے وہ گر جائے، دونوں تقریباً ایک چیز سے بنی ہے، کیلشیم سے یہ چیزیں بنتی ہیں، ایک نکلتی ہے دوسری نہیں. یہ سارا نظام ہے خداوند کریم کا. اگر اس چیز کو جو ہے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ پڑھوں تو صرف یہ کہ ٹاپک جو ہے آج ختم ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے فاد الگ فی آئی صورت ماشا ارک وق، کتنی اچھی شکل صورت میں جو چاہا اللہ نے ارک وق تجھے بنا دیا. ہر کسی کو اللہ نے خوبصورت شکل عطا کی. کسی کو آپ دنیا میں نہیں دیکھیں گے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بدصورت جو ہے وہ سمجھتا ہے. اگر دنیا سب کے سب جو ہے اس کو بدصورت کہتی ہے تو وہ پھر بھی اپنے آپ کو گلفام کہتا ہے. سمجھ آ گئی؟ نہیں. اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا سپر ہیرو سمجھتا ہے کہ میں سب سے جو ہے وہ کیا ہوں، میرے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو دنیا میں کوئی بدصورت نہیں سمجھتا. تو اللہ رب العزت فرماتے فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے تمہیں کتنی اچھی شکل صورت والا بنا دیا ہے. ورنہ اس اللہ نے خنزیر کو بھی بنایا ہے، گدے کو بھی بنایا، کتے کو بھی بنایا ہے، گھوڑے کو بھی جو ہے وہ بنایا ہے. سمجھ آ گئی؟ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس میں سے اللہ نے تمہیں جو ہے وہ کتنی اچھی شکل دی ہے. سب کے سروں کو جھکا دیا ہے، تمہارے سر کو اٹھا دیا ہے، سب کھانے کی طرف جھک کر جو ہے وہ کھاتے ہیں، تم سر اٹھا کر جو ہے وہ چلتے ہو، سر اٹھا کر کھاتے ہو کہ تمہارا سر میرے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے. تو یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہے. کلا، ہرگز نہیں، بل تو کل زبون ابھی دین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو بے دین روز جزا اور سزا کو. کلا، ہرگز نہیں، کہ تم کہتے ہو کہ مجھے جو ہے وہ پیر نے گمراہ کیا، مولوی نے گمراہ کیا، فلاں نے گمراہ کر دیا، اسی طرح شیطان نے مجھے ورغلایا. اللہ رب العزت فرماتے ہرگز نہیں، بل تو کل زبون ابھی تم خود بےمان ہو. تم خود کیا ہو؟ تم خود بےمان ہو، تم خود جو ہے آخرت کو جھٹلا رہے ہو. شیطان اور نفس کا جو ہے اتنا کردار ہے جتنا تمہارا اپنا ہے. بل تو کل زبون ابھی دین، جس طرح آپ نے سورہ قیامہ میں پڑھا تھا ولو القا معذیرا، یہ بڑے عذر پیش کرتا ہے، فلاں نے گمراہ کیا، فلاں نے کیا. اللہ رب العزت فرماتے ان کو اپنا آپ خوب ہی معلوم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کل لا ہرگز نہیں, بل تو کل زبون بدین, بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدین روز جزا اور سزا کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور یقیناً تم پر لحافظین ضرور بضرور نگہبان, ضرور بضرور نگرانی کرنے والے, یقیناً تم پر مقرر ہے لحافظین نگرانی کرنے والے, کرامن معزز کاتبین لکھنے والے, یقیناً تم پر مقرر ہے لحافظین ضرور بضرور نگرانی کرنے والے, کرامن لکھنے والے, کرامن معزز کاتبین لکھنے والے, جو تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہیں, دائیں کندھے پر جو ہے وہ فرشتہ جو بیٹھا ہے وہ نیکیاں لکھنے والا ہے, اور بائیں کندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ بدی کو لکھنے والا ہے. اور روزانہ جو ہے یہ ترتیب جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے, صبح سے لے کر جو ہے وہ تو یعنی کیا عصر کی نماز تک, اور عصر کے بعد جو ہے وہ صبح کی نماز تک, یہ دو سیشن جو ہے وہ چلتے ہیں. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن, کرامن کاتبین, یہ کیا ہے؟ کرامن کاتبین, معزز فرشتے ہیں, کاتبین لکھنے والے ہیں. اور ان میں سے جو ہے جو فرشتے نیکیوں کا لکھنے والا ہے تو وہ امیر ہے, سردار ہے اس فرشتے کا جو گناہوں کی لکھنے پر مامور ہے, گناہوں کے لکھنے پر مامور ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے میں اس کو لکھ لوں, تو جو نیکیوں کے لکھنے والا فرشتہ ہے وہ کہتے ابھی صبر کر لو, ہو سکتا ہے یہ بندہ استغفار کرے توبہ کرے. بار بار وہ جو ہے اجازت طلب کرتا ہے کہ اس نے گناہ کر دی لکھ دوں اس کے پیچھے, وہ کہتے صبر کر لو, ہو سکتا ہے گناہ کسی جو ہے اس نے توبہ کر دی. جب اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے ان کو حکم دیتا ہے تم لکھ لو اس کو, بس تم اس گناہ کو جو ہے وہ کیا کر لو, اس کو لکھ لو اسی پیچھے. تو اللہ رب العزت فرماتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جانتے ہیں ما وہ کچھ, تفعلون جو کرتے ہو تم, جانتے ہیں یہ فرشتے ما وہ کچھ, تفعلون جو تم کرتے ہو, جو تم کرتے ہو اس کے پیچھے تمہارے پیچھے لکھا جاتا ہے, خواہ تمہاری نیکی ہے خواہ تمہاری بدی ہے, ان تمام چیزوں کو تمہارے پیچھے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. ان الابرار لفی نعیم, بشارت, یقیناً نیکوکار لفی نعیم ضرور بضرور نعمتوں میں ہوں گے, یقیناً نیکوکار ضرور بضرور نعمتوں میں ہوں گے, یعنی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے, جہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہوگی, کسی چیز کی جو ہے وہ کیا ٹینشن نہیں ہوگی, کمی نہیں ہوگی, ہر آسائش جو ہے آپ کو ملے گی, ہر آسائش آپ کو ملے گی. تخویف, ان الفجار لفی جہیم, اور یقیناً بد کردار, یقیناً بدکار لوگ لفی جہیم ضرور بضرور جہنم میں ہوں گے, بدکار لوگ جو ہے وہ کیا جہنم میں ہوں گے. اللہ کی تابعداری کرنے والے, قیامت کو ماننے والے, قیامت کے لیے تیاری کرنے والے وہ نعمتوں میں ہوں گے, قیامت کو نہیں ماننے والے, قرآن کو وقت نہیں دینے والے, قرآن پر عقیدے اور عمل کی اصلاح نہ کرنے والے, یہ کہاں پر ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے, جہنم میں. یصلونھا یوم الدین, داخل ہوں گے یہ لوگ فی, داخل ہوں گے یہ لوگ اس جہنم میں, یوم الدین روز جزا اور سزا کے دن. کب داخل ہوں گے؟ قیامت کے دن. اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ یوم الدین, یعنی جزا اور سزا کا دن, جس دن جو ہے وہ جزا اور سزا جو ہے وہ اس کا عمل کیا جائے گا, عمل جو ہے یہ کام سر انجام دیا جائے گا. وما ہم انہا بغائبین, اور نہ ہوں گے یہ لوگ انہا اس جہنم سے, بغائبین غیر حاضر, نہ ہوں گے یہ لوگ اس جہنم سے, بغائبین غیر حاضر, کوئی جہنم سے جو ہے وہ غیر حاضر نہیں ہوگا, کوئی جہنم سے غیر حاضر نہیں ہوگا, کوئی بچ نہیں سکے, چھپ نہیں سکتا, غیر حاضر کے معنی چھپنا, کہ تم جو ہے کہیں بھاگ جاؤ, تم مفرور بن جاؤ, تم جو ہے انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ, تم جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ چپ جاؤ. اللہ رب العزت فرماتے نہیں, یہ کبھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ہم عنہا بغائبین, اور نہ ہوں گے یہ لوگ اس جہنم سے بغائبین, غیر حاضر یا چھپنے والے. وما ادراک ما یوم الدین, اور کیا جانتے ہیں آپ ما یوم الدین کی کیا ہے روز جزا اور سزا. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر کیا جانتے ہیں آپ ما یوم الدین کیا ہے روز جزا اور سزا. یہ تاکید کے لیے دو مرتبہ جملے کو لایا گیا ہے. کس کے لیے؟ تاکید کے لیے کہ قیامت پر عقیدہ جو ہے یہ بڑا ضروری عقیدہ ہے, یہ انقلابی عقیدہ ہے. تو آپ کیا جانتے ہیں کب یہ روز جزا اور سزا جو ہے یہ کب برپا ہو, یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتی یوم اس دن لا تملک, اختیار نہیں رکھ سکے, اختیار نہیں رکھے گا نفس, ایک نیک نفس, لنفس کسی برے نفس کے لیے شیئن ذرہ بر, اس دن لا تملک مالک نہیں ہوگا, اختیار نہیں رکھے گا نفس کوئی نیک نفس, لنفس کسی برے نفس کے لیے شیئن ذرہ بر, ذرہ بر جو ہے وہ نیک نفس برے نفس کے کام نہیں آئے گا, نہ عذاب سے بچا سکے گا, نہ عذاب سے بچا سکے گا اور نہ جو ہے عذاب میں کچھ تخفیف کر سکے گا, نہ کسی دن کی جو ہے وہ چھٹی لے سکے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ بھی جو ہے کوئی نیک نفس, اگر نیک نفس نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے اپنے بیٹے اور بیوی کو نہیں بچا سکے گا, اگر نیک نفس جو ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہے اپنے بیوی کو نہیں بچا سکے گا. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اے بنی ہاشم عبداللہ, اے بنی ہاشم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فیملی کو مخاطب کیا کہ اللہ سے اپنے معاملے کو جو ہے وہ ٹیک کیجئے, اپنے اعمال کو جو ہے وہ سدھار دیجئے, قیامت میں اگر اللہ نے تمہیں پکڑا تو میں محمد ہو کر تمہیں نہیں چھڑا سکتا. اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا, ان کے گھر والوں کو مخاطب کیا, اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا میرے بیٹی اپنے اعمال کو جو ہے وہ ٹھیک کر لو, اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو, اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ برابر کر لو, اگر اللہ نے پکڑ دیا تو میں نہیں چھڑا سکتا. اور لوگ کیا کہتے جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد, تو کیا یہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں؟ کیا یہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں جو اتنی صریح الفاظ میں جو ہے وہ قرآن کی باتیں ہیں؟ اسی طرح جو ہے اتنی صریح الفاظ میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات جو ہے وہ موجود ہے, پھر بھی یہ کہتے ہیں جو پکڑے خدا تو چوڑائے محمد. تو افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے ایک کمی تو نہیں ہے نا, ایک کمی تو نہیں. اگر کسی نے اپنے آپ کو امام کہا تو ان کے مقتدی زیادہ ہے, اگر کسی نے پیغمبر اپنے آپ کو کہا تو ان کے امتی زیادہ ہے, اگر کسی نے اپنے آپ کو خدا کہا تو ان کے بندے زیادہ ہے. اس ملک میں تو ہر چیز جو ہے وہ بکتی ہے, ہر چیز جو ہے وہ یعنی پاسبل ہے, کوئی امپاسبل جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے, ناممکن کی کوئی بات نہیں, ممکن ہے. جو میں بات کہی آپ کا ٹھیک ہے, ممکن ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, اور اختیار سب کا سب, اختیار سب کے سب یومئذ اس دن للہ خاص اللہ کا ہوگا, خاص اللہ کے لیے ہوگا. والامر اختیار سب کا سب, الامر الف لام استغراق کے لیے, جتنے بھی اختیارات ہیں چھوٹا اختیار بڑا اختیار وہ کس کے لیے ہوگا؟ کسی کو جنت میں ڈالنے والا, داخل کرنے والا, کسی کو جہنم میں ڈالنے والا, یہ کس کا اختیار ہوگا؟ اللہ کا ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والامر یومئذ للہ, اختیارات سب کے سب اس دن للہ خاص اللہ کے لیے ہوں گے, کسی اور کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوں گے. جیسا آپ نے پڑھا تھا مالک یوم الدین, مالک روز جزا اور سزا کا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جو مالک ہوتا ہے چلتی اسی کے تو ہے نا. تو اللہ نے فرمایا والامر یومئذ للہ, اختیارات سب کے سب اس دن خاص اللہ کے لیے ہوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ان چیزوں کو میں جب قرآن میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایک سرور سی نصیب ہوتی ہے کہ چلو عمل میں جو ہے بہت سی کمی ہے, اللہ اس کو بھی جو ہے وہ پورا کر دے, مگر عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلایا ہے اور ہمیں جو ہے بتلایا ہے. چلو اگر عمل میں جو ہے وہ پھنس گئے تو عقیدہ تو ہے کہ ہم اللہ سے یہ امید رکھتے کہ اے اللہ ہم نے جو ہے وہ عقیدے کو خالص بنایا تھا, عقیدے میں اے اللہ ہم نے شرک کی جراثیم کو جو ہے وہ اس کی جو ہے امیزش سے جو ہے وہ عقیدے کو پاک کیا تھا, اور اللہ ہمیں استقامت نصیب کرے کہ تا موت ہم اس عقیدے پر جو ہے وہ ڈٹ جائے کہ توحید اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل گشا جو ہے وہ نہ سمجھے, اور جو قرآن کے سچے تعلیمات ہیں کہ ہم اس پہ جو ہے وہ ڈٹ جائے, اس پہ ثابت قدم رہے. تو سورت میں ہم نے پڑھا اس وعد قیامت بے ترقی, اور اسی طرح جو ہے وہ صورت میں ہم نے یعنی بڑا خلاصہ ما سبق کا, اور نفی شفاعت قہری جو ہے بھی ہم نے اس صورت میں پڑھ لی.